să îmi spui că sunt al tău. Și chiar de sufăr și plâng, tu ești cel ce m-a alin mereu. Și te-a plecat spre mine.